Sí. Ajá, ajá, ajá. Egurdion, gaur komikien mundura hurbilduko gara, eskuetan daukan liburua tituloa ipin ezazuzuk dauka izenburua, eta bere autorearekin, eta ba liburu honetan parte hartu duen beste batekin, Antonio eta Charlierekin gaude hemen estudioan. Aspaldian, gainera, ez gaude inorekin hemen estudioan, postekoa da, hemen aurrez aurre egotea eta ez telefonoaren bestaldean. Liburu hau detebanaketak argitaratuko du, omen, ze orain egon dira hemen azken momentuan eztabaidan, aberea horrela den ala ez. Eta, liburua zabaldu bezain laster, nabarmentzen den lehenengo ezaugarria da, itxik ez dituela, ez? Marrazkin bidez kontatzen du historia bat. Horixe da, pixka bat, hasierako impresioa hartu alduzuna. Orain, haiek kontatuko digute pixka bat gehiago komiki honen inguruan. Kaixo, eguerdion, zer moduz? Bai, eguerdion. Eguerdion, Charlie, eguerdion, Antonio. Titulua ipin ezazu zeuk, gero baita ere, ez, hitza ipin ezazuzuk, historia honetan bidai bat kontatzen da, hori bai, eta irudien bidez. Zuk gainera irudiak imaginatzen dugu, pues harreman estua daukazula, ze praktikatu duzu grafitia, ezta, Charlie? Bueno. Bai, bueno, denetarik saiatzen ga, ezertaz ona, baina, bueno, hortaz gabiz. Bai. Ze izan zen lehenengoa, grafitia edo komikia edo... Bueno, komikia, lehen hori txikitatik hori eskolan eta institutuan, hasi nintzen marrasten eta gero ja pasan nintzen hormetara eta grafitia, baina bai, komiki bizitza osoko laguntzaile bat izan da. Mm-hmm. Ondarrun hasi zara? Ez, bueno, ni ondarrun bizinaz orain, baina ni beraz trapagakoa naiz. Uh-huh. Eta Portugaleten ere bizi izan nintzen, hona zin nintzen. Zein izan da zure harremana komikiekin, komiki munduekin? Ni leren kolaborazioak komikitan egin eban, laro gina markadan, porrote fanzinean, eibarko porrotean, gero el tubon bebai kolaborazio egin eban, ekintza zuzena, gero berandoago la gallina baska, bebai Deustuko presaldizkarian egon nintzen urte pilo bat hori kolaborazio egiten, eta, bueno, fanzinek eta hori pilo bat onain ez dakit. Dana, beti hori, ez profesional arloan hori bai. Bueno, zuk Antonio ere parte hartu zenuen la gallina baskan. Bai, bai. Mm. Bai. Ardura duna zan, la gallina baskako arima eta bera zan. Dinamizatzailea, igual bai, esaten da, geratzen bai. Da ondo itxak, ez? Urduan, aipatu dugu grafitearena. Nola idatzi duzu, edo nola marrastu duzu, edo esan da, komikia, eta zenolako eragina izan du grafitiak, igual koloretan, edo nola izan da prozesua kontatzeko historia hau irudien bidez. Ziurraski imaginatzen dugu, saiakerak egon direla asmatu arte, ez? Batxutan igual saia irutzen zait, ez? Kontatza historia igual pasadizo bat kontatzen duzu zuretzat argi dago, zure gogoan ikusten duzu argi, baina gero igual ikusleak behar ditu pista gehiago, jarraitzeko historia edo detaileak ondo ikusteko, ez dakit. Nola izan da prozesua? Bueno, nire idea ere burratu zitzaidan hori, hartu neban Ondarroko liburutegian komiki bat, eta ikusi neban nola hori, zan dana hori, historia bat kontaten hori, itxik gabe, dialogori gabe, bokadillo komikien arruntan agertzen diren komiki gabe, eta ardun buratu zitzaidan, ez? Originaltasunaren bila esatearen, ostia, boa, ondo ongo zan, ez? Olako komiki bat asma, baina hori, berbari gabe. Eta gainera, holan bide batez, lan gutxeago da kasu, ez? Bakarrik lortzen baduzu irudiaren bitartez hori mezu bat bidaltzea, eta holan hasi nintzen apurka-apurka, eta ideia sortu zen, bueno, zuk esaten duzu komikian kontaten da bidai bat, eta, bueno, nire pizka zaharra naiz, eta abia puntu zen hori, gustatuko neukeenea bidai bat egitea, ez? Gaztea bai izango banitzen, eta ez nukakiko ardura dakan orain, zeingo nuke, ba, hori ingo nuke, ez? Bidai bat, furgoneta bat hartu, grafitik egiten, eta handik, hoize da abia puntua. Eta handik aurrera ja, ba, hori, prozesu luzea izan da, urte bete edo gehiago naiz marrasten, eta orduan, ba, ja, handik aurrera, ba, bueno, komiki agertzen den hainbat gauza eta hainbat pasadizo, ba, gertatzen dira. Claro, ze komikia ikusi eta, lehenengo, pues ez dakit impresioa da, ba, nola baita zuk bizitako, bizi izan dituzun pasadizoak direla, edo historiak, edo zure bizitzarekin zer ikusia, edo benetazko historietan oinarritzen dela historia hau, baina tira, ez? Bueno, nahiko zenukena. Bai, da, bai. Da. Bueno, eta gila zan dabe, bai. Eta batez ere hori, komentatu duguna lehen, ematen du, beste garai bateko bidai bat dela, ez? Mm. Igual gaztaroan egiten diren hoietakoak, edo? Bai, hombre, komikien da hori nasketa bat, ez? Realitatea eta fikzioa esatearen. Niri burote zaizkiz gauzak eta benetan gertatxe zaizkidan gauza bebai agertzen dira, baina dana nasketa, ez? Orduan hori da, badiru dio edo monleke hori benetankoa izan dela eta dana jarraipena izan dela, baina ez da. Gustatu nuke, baina ez da izan holan. Baina bai bada gauza. Kalabozo batean ez ara egon. Bai. Zoritxarrez bai. Imaginatzen en baietxe. Bai. Baina, bueno, bai, horre segatik, ez? Ba, inbeste gauzak eta inbeste realitate be bai, eta gaur egun ikusten dituden gauzak gustatu nukeen adibidez, ba, adibide bat ipintzearen agertzen da Baiekas auzoan Rayo Vallecanoen partidu bat, ni ez naiz egon inoiz, baina, bueno, bukaneroen ez dakit. Omenaldi txiki bat egitearen, bo gustatzen zaidala pizkate bere rollo, ba hor sartu ditut, eta hori, hainbat gauzat, hainbat lekutan ez. Bai, herri okupatua, osea, etxe okupatua, gaztetxeak, manifak, batez ere kontrakulturaren mundua, ez? Islatzen da historia honetan, errepresioa ere pairatzen dute, ba, gure pertsonaiak, ze, bueno, pertsonai bi dira, berez, ez? Mm-hmm. Kontatzen dut, eta gero gehitzen da beste bat, ez baditu kontatzen animaliak. Bai. Bai, hoize izan da, pizka, eta gertzen dabe bai talde musika, ba, dibidez ni garai hartan bakaditzeko frak dela hori musika talde bat, hip-hop politiko egiten dabela, eta asko gustatzen zitzen, eta garai hartan komiki egiten nuen bitartean asko entzuten eman, ja, bueno, pues ahora, ba, hori, nire protagonista bakaditzea junguriz, eta han egongo diz taldeak, eta hori horrezegatik, eta gero, ba, oso divertigarria izan da. Bo, izan da irudimenarekin ni bidaia, gustatu nukena egitea ez zindotela egin, hainbeste gauzagatik, ba hori, paper batean hori plasmatu eta marrastu, ez? Eta horrezagatik, alde horretatik oso, bai, divertigarria izan da. Hori, personajeek baita ere deigarria da nola erabiltzen dute ere grafitia, bueno, pues dirua irabasteko, bidaian zehar. Sí, perroflautismo total. Hay mucho perroflautismo. Bai, nola reivindikatzen dira, du. Bai, bizitza ateratzen edo bidaia hori ba ordaintzen edo jarraitzen, ez? Hain zuzen ere, bueno, ematen du nahiko bidai luzea dela gainera, goten dira hegoalderantz, gero iparralderantz, vuelta handia. Bai, nik ez dakit hori, marrasteko egon naiz urtebete luzea eta pentsaten dut hori izango zen bidaia. Isladatzen den komikia urtebete. Izengo zen urtebeteko bidai bat. Gutxi claro, gora bera, ni tardatu duen egiteko. Hori nahi nuen galdetu, zenolako bidaia izan, zenbat denbora, ez dago argi zenbat denbora den, baina claro, kontuan hartu eta zenbat kilometro da den, imaginatzen duzu. Baina bai, erraz izan leke urtebete edo gehiago, ez? Baina bai, nik pentsatutu horretaz, nire irudimena izan da gutxi gora bera, ni tardatu dutena egiten, hori, eureke personaiak Ezagutzen duzu hori alakorik edo antzekorik egin duen norbait? Eta kontatu dizute... Ez. Zagutu ditut, behain beste lekuak agertzen diren komikia, bai, ezagutu ditut. Nik egin dutena, baina ez dana jarraian, ez holan komikia kontatzen den moduan. Egin dute, bai, baina holako zoro bat, ez dut, ba. Personajeak ere Angulemen egoten dira, komikien meka edo, han egon zara. Ez, hori ez, adibidez. Amsterdam agertzen dela bai. Beti guztien duzu igual egun karietan eta esaten zu, kago indi oro. Bai, gustatu konete jutia eta bai, joe, komikia soka ez daki zer, ondo gozan, ba. Ba, horrezegatik izan da oso oso divertia eta eskatasunarekin eta ba, batean, ez, jarri maian, gaur zer, non digabiz, ez, porque, bueno, igual marrasten duzu pagina bat gaur eta azte bete marrastu bai eta jartzen za maian eta a ber nondik da bisauek. Ba, pues ahora orain ba batu, ba jungori eta ez daki nora. Eta hori askatasun osoarekin ba hola marrastu dut eta hola sortu da komikia. Aipatu zulen ere, bueno, beste, bueno, inspirazio bat edo irakurri zenuen liburu bat, hori pizkat inspiragarria izan zela zuretzat, baina ze beste iturritik edan duzu, komiki munduan, zer gustatzen zaizu, zein hartu aldugu, pues, igual, inspirazio txat edo, zein izan da eragingarria zure marrasteko moduan edo... Ez dakit. Ni el temeo izan da neutxako oso klasikoa naiz horretaz, eh? Temeo beti izan da nire biblia neutxako. Eta inoiz ez du lortu hor temeon argitaratu, baina bueno, gallina bazkarekin konformatu naz. Bigarren dibizinoko gaga, baina hori. Ez dakit. Inspirazioen iturrian naiz eta ez izan benetazko esango nuke nire bizitza. Eta nire ideologia eta ni bizi izan denak. Horrezegatik zuke esan duzuna. Agertzen dira gaztetxeak, ez denia manifak, agertzen da hori bai. Kontrakultura edo mundu horren isla da bai. Bizkat gazteagoa nintzenean, orain ez dakit. Ba bueno, saiatzen ga horre jarraitzen ez, baina ja bizita... Lasaiagoa. Aipatxearen komikiren bat, edo, bueno, lehenengo egunean egon nintzen Joesako komikilari, bueno, nahiko ezagunaren euskerazko itzulpenak egin dituen tipoaren itzaldi batean, eta esan zuen, argita grabi, Maus dela komikirik oberena, inolako zantzabarik, eta egitera korri osun. Hala ere, pentsatu nue ban, zurekin ez du lan antirik izango, klaro, honek itzulpenak egiteko, itzultzailek zurekin jaidaukate. Bai, claro, hori dabe, bai, hori pentsane ban, hasieran, horrezegatik hasieran dauke hori. Hori laburpen edo hori prologo moduan lau hizkuntzetan pentsan eban. Hau azkenean gero ez da irtengo hemendik. Ingelesa, alemana, euskeraz eta erderaz. Edo nor. Eta komikien nik ez dakat, eh? Osa, saletasun daka komiek erkin, baina ez dakaloako autore ez dakit, ningan ez dit denen denetarik. Binetak hori bai txikiak dira, ez? Bai. Eta hori ba nahiko orokorra, ez? Bueno, tartekatzen dira be bai, ez? Bukaeran bai bado tarte bandon agertzen dira. Bueno, eta grafiti txurako beste batzuk, claro, personajeak egiten dituztenean grafitiak. Claro, personaje grafitia grafiteru dies, ez? Ordia handi iri, o sea, handiago bai. Agertzen da, ezta? Eta hor ba bai isladatu izan nahi dut, ez? Nola hori komiki barne grafiti be egin alda, grafiti, baina paperaren gainean. Bai, pizkat hori nazketa bai, baina gustatu izan zait. Txure beltzaz eta kolore oso biziekin dago eginda, ezta? Bai, ni, hori da gauza bat ez zaidala gustaten batu komikia. Ingo banu berriro, ingo neban hori, uniformidade gehiago kolorearekin. Porque, claro, claro, lehen esan duen morun egon naiz urte bete marrasten, orduan, claro, izan dira, eta batxutan nik guztean igertzen dela gama kromatika desberdina eta kolore nahasketa desberdina. Uste du pizka txukunago geldituko gazan, eingo banu dana hori. Igual txuri beltzaz, hiru lau kolorekin sartuta, batxutan eginan dago, baina gero faltatzen da, eta hori bai, batu. Eingo nuke beste modu batean, hasiko banit. Urrengoa igual. Ari zara pentsatzen urrengoan, edo... Bueno, orain dakat, ni beste komiki bat egiten ari naiz, ni hori zakidetxan biharra egiten du, zeladorea naiz, eta ja dakagu bi ale atadu, oza, bi volumen atadugu de Miren Olatu, la zeladora vampira, eta ja hirugarrenean prestatzen ari gara. Ja aurten segurazki uda eta gero, porque oso mantxoa goaz, ahi amaitute da, baina gara, amaitxea da, zainen eta gona prestaten. Eta hori amaituta gero, denborarekin, ba bai, bai, porque oso neutzako izan da, lehen esan du morun, oso divertigarria, eta nire askatasunarekin jolaz izugarria. Orduan, bai. Teknologiarekin, ze nolako harremana? Harremanik bez. Hau ze da beste izaguarri. Ez, bez. Bai, egin eban, ibili nintzen, hori mundu horretan, egin eban kurso bat de Photoshop, Illustrator eta... Baina, ez dakit, da jarrera, hori, jarrera formal bat edo jarrera oso pentsatuta ez dula nahi. Nire sormena makinak edo ordenadorea sartu. Pentsatzen du hori gaur egun hainbeste eta hainbeste jendea da biela ora, eta gero eta gutxiago giltitzen gazela, holan, bakarri dana rotuladorea, akuarelak eta arkatza. Eta hori libre sentitzen zara. Bai. Eta hori bide horretatik jarraituko du. Egitekotan zehozer, holan izango da, bai. Ez dakit. Bai, es... bueno. Igual kontrakorriente jutea da, baina hori bai, ba, oso konbentituta nago hau ze da nire esparrua. Zure... Gero emaitza ez da gelitzen txukun, egia da hori, gaur egun teknologiarekin ateralduzu kalidade asko sobea izan leikela, baina nik egiten du batez be neutzako eta irakurle pare baldin badakat konformatzen naiz. Orduan hor jaituko dut. Bai, askatasuna sumatzen da hor historian eta marrasteko estiloan eta bai. Bai, eta hori, ordenadores dago zer, adibidez, bakarri bueno, hori maketazioen azken fasea, nik ja ez dudan egin, baina sormen prozesoa eta marrasketa dana eskuz eginda. Igual ja, pues, pizka bat itxegiten badugu ja liburuari buruz beste prozesu bati buruz, ja behin eginda nola argitaratu den, nola zabaldu den, hori igual zuk Antonio ere parte hartu alduzu, zuk ere Gonzara, bueno, DDTek, ez? DDT banaketak argitaratu edo zabaldu den, non topatu dezakegu, zelan ari zaren egiten zabalpena edo? Bueno, nik beste komiki bat argitaran eban, la zeladora vampiren aparte ze relato zinkomoz, eta oin eban DDTarekin. Eta, bueno, DDT proiektua guztiz ados nago, eta oza, berarekin, bere filosofiarekin eta nirea oso antzekoa da. Orduan egin eban komiki eta jun ginen DDT-en gana, eurere batzen dira horre astero, eta orkesten duzu zuen proiektuak, eta baiek esan zigun, eta gero eurek arduratzen dira, bueno, Antonio hemen dagoena, baina ez du nahi berba egin. Antonio izan da horretaz bebai laguntzaile eta lagundu nahuena. Eta jun ginen eta orkestu neban batu hau dakago eginda zueke eta eureke eginda esatearen koprodukzioan eureke ordaintzen dabe ale batzuk, nek beste batzuk eureke euren aldetik eureka buz banatzen dabe ale hauek eta ni nireak. Eta bueno, bentsate bebai eurek laguntzen naute eta ni bebai eure euren proiektu artea aurrera erateko, eta, bueno, posik, DDTek joan deki, hori, jende jatorra. DDTek denda bat daukate Bilbon, Moile de Marzanan, eta, bueno, hor topatzen da komikia, ez da? Edo webbunean. Bai, eta gero juten dizolako feriara, eta Durangoko azokan bebai pintzen dabe euren denda, eta hor, Bai, bueno, pues beste modu batean bai nire lana zabaltzeko ba hori, beste aukera bat. Orduan ba bai, DDT-koekin ba pozik. Bueno, pues Charlie eta Antonio, placer bat izan da zuekin berba egitea eta pizkat komikiaren munduaz ere aritzea eta ba eskuartean daukadan liburu honetaz titulua ipin ezazu zeuk. Ipuin bat, bidai bat kontatzen duena eta askatasunaz betetako liburua edo historia dala iruditzen zaigu. Orduan pues sorionak eta alan jarraitu, ez? Ja bakigu beste proiektua dituzula buruan. Etorrika orduan, la celadora vampira orkestea. Ea, la historia ikusten ditugun, eta itxaki derra izan dugu komikiaz itxeiteko, bueno, gutxitan tokatzen zaigu, eta posten gara. Eskerrik asko, eta horrengo arte. Eskerrik asko zuei, aukera motearen, amene orkesteko gure biharra. Mi esker. Gero arte.